99. Więcej produktów i inspiracji znajdziesz w nowym katalogu Ogród Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 marca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu zaczną działać prawie wszystkie szpitale tymczasowe. W ostatnim dniu próbnego egzaminu ósmoklasisty odbył się test z języka obcego. Sąd uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. W następnym tygodniu zostaną uruchomione prawie wszystkie szpitale tymczasowe, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wyjątkiem jest szpital w Szczecinie, bo według wojewody na razie nie ma takiej potrzeby. Wiceminister poinformował o tym podczas wideokonferencji dotyczącej otwarcia dyspozytorni medycznej na Mazowszu. De facto będzie w Polsce aktywnych 34 szpitale tymczasowe. Baza łóżkowa to jest ponad 6300 łóżek. Ale także poszerzamy bazę łóżkową w szpitalach stacjonarnych. W poniedzieli, w następnym tygodniu ta baza będzie wynosiła 37 600 łóżek. Także poszerzamy bazę respiratorową, bo widzimy, że coraz więcej pacjentów trafia do szpitala w ciężkim stanie. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł dodał, że na Mazowszu jest 8 szpitali tymczasowych, w których jest 700 łóżek dla chorych na COVID-19. Ta liczba oczywiście jest dostosowywana do potrzeb i w miarę potrzeb będzie zwiększana. Ponad już prawie 600 pacjentów leży w tych szpitalach. Duża liczba z nich to także pacjenci intensywnie leczeni, a zatem wszyscy ci, którzy wątpili w sensowność organizacji szpitali tymczasowych, po prostu muszą bardzo mocno zweryfikować swój pogląd na ten temat. Teraz w szpitalach jest leczonych 22,5 tysiąca chorych na COVID-19, to o ponad 700 osób więcej niż wczoraj. W ostatnim dniu próbnego egzaminu ósmoklasisty uczniowie zmierzyli się z testem z języka obcego. Egzamin nie jest obowiązkowy. Na za jego napisanie nauczyciele nie powinni wystawiać ocen. Szkoły mogły przeprowadzić egzamin stacjonarnie albo zdalnie. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że zainteresowanie próbnym egzaminem ósmoklasisty było dużo większe niż zainteresowanie próbnymi maturami. Z naszego systemu informatycznego arkusze pobrało prawie 90% szkół. Arkusze próbnego egzaminu z języka obcego pobrało dzisiaj 85% szkół podstawowych. Uczniowie na napisanie testu mieli 90 minut. Ze względu na naukę zdalną próbny egzamin miał nieco inną formę niż w ubiegłych latach. W ubiegłym roku maksymalnie zdający mogli uzyskać 60 punktów za rozwiązanie wszystkich zadań, to w tym roku to jest 55 punktów, czyli jest mniej zadań do rozwiązania, natomiast czas przeznaczony na rozwiązanie tych zadań jest taki sam jak w latach ubiegłych. Właściwy egzamin ósmoklasisty zaplanowany jest od 25 do 27 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Mokotowskiej 63. Połowę praw do nieruchomości uzyskała jedna z głównych postaci afery reprywatyzacyjnej, Marzena K. Komisja złoży skargę kasacyjną w tej sprawie. Wiceminister Sprawiedliwości i przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta krytycznie ocenił decyzję sądu. W sprawie Mokotowskiej 63, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej, komisja oczywiście złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komisja Weryfikacyjna złoży skargę kasacyjną po otrzymaniu uzasadnienia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten ma 30 dni na sporządzenie uzasadnienia. Powołano Związek Pracodawców Mediów Radiowych MOK Radio. Na razie tworzy go Polskie Radio SA i 17 rozgłośni regionalnych publicznego nadawcy. Celem związku jest m.in. praca nad nowym modelem badań telemetrycznych, mówi dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. Po raz pierwszy w historii polskiej radiofonii powstaje oficjalna organizacja, która ma reprezentować na równych, otwartych zasadach wszystkich nadawców radiowych. Celem jest udział w tworzeniu nowego, nowoczesnego systemu badań pomiaru słuchalności, oglądalności, tak telewizji, jak i treści w internecie. Obecnie słuchalność rozgłośni radiowych jest badana w badaniu Radio Track, przygotowanym przez Komitet Badań Radiowych zrzeszających przedstawicieli rozgłośni komercyjnych, a dla telewizji oglądalność bada amerykańska pracownia Nielsen. A teraz o sporcie. Adam Malecki. Piłkarska Liga Mistrzów na początek i pary ćwierćfinałowe, które poznaliśmy w wyniku losowania w Nyonie. Mamy powtórkę z rozrywki finałowej z zeszłego roku. Obrońca tytułu Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Zapowiada się pasjonujące starcie, przyznaje były reprezentant Polski Dariusz Kubicki. Jest szansa na rewanż, też będę patrzył na to spotkanie. Tak pojedynek Roberta Lewandowskiego z tymi największymi gwiazdami, Mbappé i oczywiście Neymarem. I zobaczymy, jak Robert tutaj wypadnie na ich tle, oczywiście biorąc pod uwagę pomoc kolegów z zespołu. Bardzo trudno jest wskazać faworyta, bo oba zespoły naprawdę potrafią grać na wyśmienitym poziomie. Inne mecze zapowiadają się nie mniej ciekawie. Manchester City zagra z Borussią Dortmund, FC Porto z Chelsea, no i Real Madrid z Liverpoolem. Emocji nie powinno zabraknąć na tym samym etapie rozgrywek Ligi Europy. Granada zagra z Manchesterem United, Arsenal ze Slavią Praga, Ajax Amsterdam z Romą, a Dynamo Zagrzeb z Villarrealem. Ale co tam europejskie puchary? Jest przecież Ekstraklasa, która dzisiaj rozpoczyna 22. kolejkę. Na pierwsze danie o 18.00 Piast Gliwice podejmie Krakowie. Gliwiczani są w środku tabeli, pasy walczą o utrzymanie, więc można się spodziewać zaciętego meczu. No, dla Krakowi też to będzie bardzo ważny mecz. Przyjedzie tutaj też mocno zmobilizowana, więc nie patrzymy na to, że to jest zespół z dolnej części tabeli, tylko patrzymy, że to jest drużyna, która na pewno będzie walczyć i będzie starała się wygrać to spotkanie. Mówił Martin Kączkowski z Piasta. Jeszcze potężniejsze fajerwerki odpalą wieczorem. Wicelider Pogoń Szczecin zagra z czwartą Lechią Gdańsk, która od 6 meczów nie przegrała. Jak będzie dzisiaj? Pierwszy gwizdek o 20.30. Tirilekow ma, zdaje się, patent na wygrywanie w biatlonie. Norweszka strzela celnie, biega szybko i wygrała sprint na 7,5 km Pucharu Świata w Östersund. Choć dziś akurat raz spudłowała, ale i tak zwyciężyła. W Szwecji bez Polek, bo też w Dusznikach Zdroju odbywają się Mistrzostwa Polski. Po złote medale sięgnęli Monika Hojnisz-Staręga i Jan Guńka. A w Żużlu ból głowy mają w Zielonej Górze. Koronawirusa złapał Patryk Dudek, główna strzelba z Grodu Bachusa. Sezon tuż, tuż, a indywidualny wicemistrz świata z 2017 roku w izolacji. Jak przekonuje, czuje się dobrze i przechodzi chorobę łagodnie. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy miejscami przelotne opady śniegu, na południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro śnieg spadnie na wschodzie i na południu od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. hold back the river, hold back. Once upon a different light, we run our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lonely water, lonely water, won't you let us on that, let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us on that, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so Back the river. No, powstrzymać rzeki bieg to byłoby nie lada wyzwanie. W weekendowym zapraszamy do Trójki. Będzie dzisiaj jeszcze o zwierzętach. Taki mamy leitmotiv naszego spotkania. Tymczasem państwa bliskie spotkania z naturą nas bardzo fascynują. Przez parę ładnych lat w Krynicy Morskiej takie statko sobie tam rosło, rosło, żyło. Wszyscy je dokarmiali, no ale parę lat minęło. Pamiętam, jak spotkałem tego dowodzącego tym wszystkim oddeńca, to już tak mało śmiesznie było. Mało śmiesznie na takim spotkaniu z oddeńcem, to rzeczywiście. Mają państwo jeszcze jakąś podobną historię spotkania z dziką zwierzyną? 2 2 7 3. Czekamy na państwa telefony. Caught you by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I don't know why I run away. Ja ostatnio miałam taką historię, że byłam na spacerze, sobie szłam chodnikiem i nagle patrzę, panowie stoją, ostrzegają mnie, żebym nie szła dalej, bo spłoszę dzika. I normalnie dzik sobie siedział przy chodniku, sobie tam dziubał. No, ciekawie było, powiem szczerze, wystraszyłam się bardzo. Teraz historia o tym, jak przez lekkomyślność można popełnić błąd, ale to także historia, proszę Państwa, jak wziąć przysłowiowo wszystko na klatę i z honorem naprawić wyrządzoną krzywdę. Brzmi zagadkowo, a dotyczy zdarzenia z Wałbrzycha, a dokładnie sprzed Teatru Dramatycznego. O szczegółach już teraz Bartosz Szarafin. To miał być zwyczajny powrót z urodzin od znajomych. Trzecia w nocy, centrum miasta i... Instalacja artystyczna przed teatrem tak fajna, że aż trzeba sobie na niej zrobić zdjęcie, relacjonuje Danuta Marosz, dyrektorka teatru. W wejściu głównym ustawiliśmy kilka miesięcy temu instalację. Bardzo ładnie ona wygląda. To są podświetlone kostki, na którym na każdej ściance jest 6 oczek. Trójka młodych osób postanowiła sobie zrobić zdjęcie. Zostało to uwiecznione w naszym monitoringu. Niewinna próba zrobienia zdjęcia jednak stała się już aktem wandalizmu. Kostki w rzeczywistości są dość delikatne, no i służą tylko jako element instalacji, więc chodzenie po nich, bieganie, czy wchodzenie, czy robienie sobie zdjęć jest trochę ryzykowne. Przekonał się o tym boleśnie chyba młody człowiek, ponieważ wpadł do środka, wydostał się, ale zniszczył je kompletnie. Rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. Teatr opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych apel kulturalny, jak na instytucje kultury przystało. Zaproponowaliśmy, żeby sprawca zgłosił się do nas, dogadał się z nami, przyznał, dlaczego coś takiego miało miejsce. Zanim ruszymy na jakąś drogę może prawną, liczyliśmy na to, że się do nas zgłosi i tak też się stało. Mówi Aleksandra Małecka. Faktycznie od publikacji do zgłoszenia minęło mniej niż 3 godziny. Młody człowiek, tuż chyba po szkole, już pracujący, stanął w prawdzie i przyznał się, przeprosił i zadeklarował, że w całości pokryje wszystkie szkody. My już mieliśmy wyliczone i koszty materiałowe i robocizny. Te koszty to niecały 1000 złotych. Teatr zaproponował sprawcy rozwiązanie hybrydowe, czyli pomoc w naprawie, ale z uwagi na pracę chłopak wolał po prostu zapłacić za szkody. Ta prosta historia pokazuje, że tego typu sytuacje da się rozwiązać bez hejtu i nagonki. Każdy w końcu popełnia błędy i trzeba dać mu szansę, mówią w Szaniawskim. Nie zgadzamy się na niekulturalne wypowiedzi. Chcieliśmy dać troszeczkę nauczkę, szansę właśnie, żeby dowiedział się, że to był błąd, ale żeby jednak umiał go naprawić. Absolutnie nie chcieliśmy tutaj iść na żadną wojnę. Siła mediów społecznościowych jest ogromna, ale też zgłoszenie się winnego pozwoliło odzyskać wiarę w ludzkość, mówi dyrekcja. To jego zachowanie zrobiło wielkie wrażenie na nas. To się zdarza nieczęsto, jesteśmy pod wrażeniem, a nawet na koniec wzruszeni tą postawą zaprosiliśmy go na kolejne spektakle. Słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. Jest tyle pięknych miejsc, dobrych, żeby się schować. Jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisane po brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Trójka. Program trzeci. Pierwszy dzień wiosny ma być w Polsce deszczowy, tak przynajmniej pokazują pogodowe mapy na niedzielę, ale za to zima chce się z nami pożegnać słonecznie, choć spoglądając teraz przez okno, nie sądzę, że jej się to uda. A to dlatego, że sypać może w centrum, w Łódzkiem, Lubuskiem i w Małopolsce. Sobota w całym kraju skąpana w słońcu. Do pełni szczęścia brakuje nam, proszę Państwa, dwucyfrowej temperatury, ale na tej jeszcze musimy poczekać do przyszłego weekendu. Jutro maksymalnie 4-5 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Mimo pandemii i czasowo zamkniętych sklepów chętnie robimy zakupy. W internecie oczywiście. O tym, na co wydajemy pieniądze w czasie lockdownu, dowiedzą się Państwo z ekonomicznego podsumowania dnia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Sprzedaż detaliczna w lutym była niższa o 3,1% licząc rok do roku. Jednocześnie była wyższa o 3,5% w porównaniu do stycznia tego roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Analityk Zespołu Makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki zwraca uwagę, że taki wynik to jednak wyraźna poprawa względem poprzedniego miesiąca. Przypomniał, że w styczniu sprzedaż detaliczna była niższa aż o 6% w skali roku. W jego ocenie sprzedaż detaliczna w dalszym ciągu będzie rosła, mimo ograniczeń w handlu związanym z pandemią. Wzrost sprzedaży nastąpił w przypadku odzieży, sprzętu RTV, AGD oraz samochodów. Niższa była natomiast sprzedaż paliw i dóbr nietrwałych, np. żywności czy kosmetyków. Wyniki sektora handlowego w marcu będą wyższe niż rok temu i to pomimo rozszerzenia restrykcji na cały kraj. Bieżąca skala obostrzeń jest mniej dotkliwa niż rozwiązania wprowadzone na początku pandemii, co obrazują chociażby dane o mobilności Google. Całkowicie bądź częściowo zamknięte były też sklepy meblowe czy markety budowlane. Również sami konsumenci przez rok zmienili swoje nawyki, obecnie częściej korzystają z e-commerce. Według danych GUS największy udział w sprzedaży przez internet mają przedsiębiorcy handlujący odzieżą, obuwiem, książkami, prasą, a także meblami, RTV i AGD. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym. Mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Ten tydzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie upłynął pod znakiem spadków. Na czerwono świeciły notowania przede wszystkim WIG20, a w znacznie mniejszej skali MWIG40 czy SWIG80. Branżowo patrząc, mocniejszą korektę zanotowały na przykład spółki paliwowe, energetyczne czy niektóre surowcowe. Pomimo spadków, krajowe indeksy cały czas są w trendzie bocznym. Spośród spółek uwagę na pewno przykuło Allegro, którego kurs spadł po informacji o sprzedaży części akcji przez większościowych akcjonariuszy. Dziś na zamknięcie sesji nastąpi z kolei rewizja indeksów. Z WIG20 wypadnie Alior, a zastąpi go Mercator Medica. Szereg zmian będzie również w MWIG40 oraz SWIG80. W otoczeniu zagranicznym cały czas głównym tematem jest rosnąca rentowność amerykańskich obligacji, która przełożyła się na słabsze zachowanie światowych indeksów. Niemniej S&P 500 zdołał ustanowić nowy szczyt. Wyraźnie słabiej wypadają natomiast spółki technologiczne z Nasdaqa. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,18 zł, za euro 4,62 zł, dolar amerykański kosztuje 3,88 zł, a funt brytyjski 5,41 zł. Cześć, tutaj Ornet. Słuchają Państwo Trójki. Zapraszam do wysłuchania mojego utworu zatytułowanego Możesz Wszystko. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz.

pierwsze bociany już przylatują do Polski, proszę Państwa. Trudno uwierzyć, bo w okolicy Wałbrzycha zamiast oznak wiosny bardziej dostrzegamy na przykład płatki śniegu. W stolicy to samo, jeśli spojrzą Państwo przez okno, to zima na całego. Jednak zanim usłyszymy radosny klekot, w tle toczą się pewne przygotowania. Tak jest na przykład w Starym Julianowie koło Wałbrzycha, gdzie na jednym ze słupów energetycy założyli specjalną platformę na gniazdo. Kulisy montażu urządzenia obserwował nasz dociekliwy reporter. Zaczęło się od sąsiedzkiego konfliktu ze słupem energetycznym w tle, z przymrużeniem oka oczywiście. Tu potrafiły przylatować kolejne pary, a nawet maksymalnie było 6 par, które tłukły się właściwie o to gniazdo, które było wcześniej. Mówi Krzysztof Żarkowski, przyrodnik i fotograf ptaków. Stąd też sygnał od mieszkańców, którzy ze mną rozmawiali, że jest taka pilna potrzeba, żeby tu kolejna platforma powstała. Po tamtej stronie jest platforma, ona jest już od 4 lat gotowa i też wsparta właśnie metalową konstrukcją. Dodaje Elżbieta Marek ze spółki Tauron Dystrybucja. A tutaj zaczęły sobie budować gniazdo bociany, które walczyły o tamto gniazdo. I wspomagamy ich też tutaj, żeby miały nie tylko jedno i się kłóciły, tylko tutaj właśnie budujemy nowe. Tak. Czyli liczymy, że rozwiążecie trochę konflikt sąsiedzki. One walczyły ze sobą, te pary bocianów, jak przylatywały do tamtego gniazda, a już zaczęły sobie tu budować, więc to był znak, że one chcą tutaj sobie też swoje miejsce znaleźć. Na terenie działania wałbrzyskiego oddziału znajduje się 35 bocianich gniazd. Mowa oczywiście o tych posadowionych na słupach energetycznych. Bociany sobie je upodobały, żartują energetycy. Warunki na naszych dachach, kominach czy drzewach, które kiedyś były takie pozostałości jakieś suche, już nie są sprzyjające i one się do nas, na naszą infrastrukturę energetyczną przenoszą. Platforma, której montaż obserwowałem, jest drugą w Starym Julianowie. Dlaczego bociany upatrzyły sobie to niepozorne miejsce? Ja myślę, że tutaj okolica jest dość zasobna, jeżeli chodzi o bazę pokarmową. I to jest klucz tak naprawdę. Bocianie gniazda mogą ważyć kilkaset kilogramów, a nawet tonę. Monterzy z energetyki są szkoleni także z tego, jak pod nieobecność bodźków nieco redukować masę ich domów. Co ważne, energetycy nie budują im nowych gniazd, a miejsca, w których powstają specjalne platformy, również nie są przypadkowe. Tu widzę, panowie mają jakieś gałązki, czyli taki zestaw startowy na pierwsze umeblowanie. Nie, właśnie. My nie możemy takich robić. To jest zaczątek gniazda, które było właśnie w tym miejscu. Aha, ale... czyli oni z powrotem tam włożą to, co było tam wcześniej przez bociany naniesione, tak? Dokładnie. I to właśnie jest podstawa. To nie może być tak, że człowiek im przygotuje miejsce, bo one lepiej się na swoich warunkach tutaj gospodarzą. To było tuż nad przewodami, więc to właśnie było bardzo niebezpieczne, bo no, zagrożenie stwarzało i ptakom, bocianom i też odbiorcom. Prowadząc swój projekt pomocy bocianom, spółka energetyczna chce zarówno pomóc ptakom, jak i zminimalizować ryzyko przerw w dostawie energii elektrycznej do swoich klientów. W całej Polsce na infrastrukturze energetycznej jest już 2200 platform, a na nich gniazd. Jeśli ktoś z Państwa zna miejsca, gdzie bociany założyły gniazdo na słupach, co może oczywiście stanowić zagrożenie, powinien kontaktować się albo z lokalnymi przyrodnikami, lub z pracownikami energetyki. Sprawę skrupulatnie sprawdził Bartosz Szarafin.